Sanne Bosman. Goedemiddag. 1100 doden vielen er toen kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh 10 jaar geleden instortte. Meer dan 2000 gewonden waren er. 10 jaar later komt er een Europese wet die bedrijven dwingt zich in alle opzichten maatschappelijk verantwoordelijk te gedragen. En toch is er meteen ook kritiek op die wet. Straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Hier is Katrien Straatman. Advocaat Ines Wesky is gearresteerd, meldt de Telegraaf op basis van bronnen dicht bij het onderzoek. Wesky is advocaat van Ridouan Taghi, die wordt verdacht van grootschalige drugshandel en het opdrachtgeven tot liquidaties. Wesky zou berichten van en naar Taghi vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught hebben doorgespeeld naar anderen. Youssef T., de neef van Taghi, werd er al eerder voor veroordeeld. Tijdens dat proces wees hij al naar Wesky, zegt justitieverslaggever Remco Andringa. Toen tijdens de rechtszaak zei deze Youssef T. al van Ridouan Taghi heeft meer communicatiekanalen. En toen werd er ook openlijk naar Ines Wesky gewezen. Zij deed dat echt af als grote onzin. Maar het OM zou haar dus toch hebben onderzocht de afgelopen tijd en nu dus hebben aangehouden. De politie heeft de afgelopen week bij meerdere invallen bijna 40 vuurwapens in beslag genomen. Daarbij waren veel zware automatische vuurwapens. Ook werden zakken vol met munitie aangetroffen. De vondsten werden gedaan in loodsen, woningen en garageboxen in de regio Rotterdam. Behalve de wapens werden ook zakken ketamine, amfetamine en ruim 100 jerrycans aangetroffen met vloeistoffen geschikt voor de productie van synthetische drugs. 5 mannen zijn aangehouden. Het gebeurt steeds vaker dat mensen met valse identiteitspapieren de grens proberen over te komen. De marechaussee zegt vorig jaar bijna 1600 vervalste documenten te hebben ingenomen. In 2021 waren dat er 1465. Vooral op luchthavens wordt er veel geknoeid met paspoorten. Het OM is niet tevreden over de vrijspraak van de Haagse oud-wethouders De Mos en Quernaoui en overweegt hoger beroep. De Mos en Quernaoui stonden terecht voor corruptie. Justitie eiste tegen De Mos bijna 2 jaar cel. En er is al een opvolger voor de vanochtend opgestapte Britse vicepremier en minister Dominic Raab. Parlementslid Alex Chalk wordt de nieuwe justitieminister. Raab maakte zijn vertrek bekend nadat het onderzoek naar voren kwam dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het pesten van zijn medewerkers. Minister Dijkgraaf wil dat er minder internationale studenten naar ons land komen en heeft daarvoor een aantal voorstellen ingediend. Universiteiten moeten weer in het Nederlands les gaan geven en hij wil dat ze een maximum aantal plaatsen voor buitenlandse studenten kunnen instellen. Volgens Dijkgraaf kan het op de huidige manier niet verder. Waar ik bang voor ben, dat uiteindelijk de hoge kwaliteit die we in het Nederlands systeem hebben, dat die zo onder druk komt te staan, dat het wel het schip gaat keren. Dat de klaslokale collegezalen te vol worden, dat er geen huisvesting meer is. Dat er ook niet meer de aansluiting is met de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren nam het aantal internationale studenten sterk toe. Het zijn er inmiddels 115.000. Dat heeft geleid tot overvolle collegezalen, tekort aan woonruimte en een hoge werkdruk. De Nederlandse verzetsheld Jan Zwartendijk moet postuum de hoogste koninklijke onderscheiding krijgen, zegt het kabinet. Dat is het Groot Kruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Op dit moment is het wettelijk niet mogelijk dat iemand die is overleden zo'n hoge onderscheiding krijgt. De Tweede Kamer vindt dat Zwartendijk die eer verdient. In de Tweede Wereldoorlog was Jan Zwartendijk Nederlands consul in Litouwen. Met gevaar voor eigen leven gaf hij duizenden Joden een visum, zodat ze naar veilig gebied konden. Het weer. Eerst op veel plaatsen droog en geregeld zon. Het is 15 tot 19 graden. Vanavond overal regen en onweersbuien met kans op windstoten. Morgen ook eerst zon, later regen en 14 tot 19 graden. Dankjewel voor het verkeer bij de ANWB Jolanda van der Velden. Dag Jolanda. Een hele goede middag. Er staat zo'n 480 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer vooral op de wegen rond Rotterdam en Den Haag en ook op de wegen ten zuiden van Utrecht. Er zijn niet zo gek veel bijzonderheden. Het enige wat er echt uitspringt is in ieder geval de A73 Nijmegen-Maasbracht. Die is voorlopig tot 6:30 dicht tussen Roermond-Oost en Knopend het Vonderen. Daar gebeurde een ongeluk met 4 personenauto's. Ben je op weg van Venlo naar Maastricht, kan je het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Daardoor is ook wat vastgelopen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Knopend het Vonderen zo'n 25 minuten vertraging. Wat er verder speelt zijn de files op de A4. Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en het Ketelplein zo'n 20 minuten vertraging. Dik een 30 minuten voor de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Knopend de Velperbroek en Grijsoord na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Tot slot noem ik nog de A27 Breda-Gorkum. Tussen Breda-Noord en Werkendam ook een 30 minuten vertraging. Ster.

Lara Wolters is Europarlementariër van de Partij van de Arbeid. Goedemiddag, mevrouw Wolters. Goedemiddag. Kunt u die dag nog terughalen, die dag van die ramp met Rana Plaza? Ja, ik kan het terughalen, want die beelden die blijven op je netvlies hangen. En vooral wat je zo net hoorde, dus dat mensen zeiden van ja, wij wilden al niet naar binnen, want we hadden die scheuren gezien, maar we moesten wel. Dat vond ik heel verschrikkelijk. Was dat voor u dan ook het moment dat u dacht, ik ga er op mijn manier wat aan doen? Ja, dat heeft er zeker aan bijgedragen. Want dat dit kan, dat dit op dit moment nog kan bij alle grote westerse merken die bij ons in de winkel hangen. Dat is toch heel erg gek. En zeker in Europa, waar we het altijd hebben over waar we voor staan en onze principes, vond ik het heel erg gek dat er eigenlijk nog helemaal niks was. Dat er geen wetgeving was, dat er geen echte grote actie werd ondernomen. Ja, want de verantwoordelijkheid, je noemt al Europa, ligt hier. Hè. Je kunt wel zeggen van daar zorgden ze zo slecht voor hun mensen. Maar het begint hier. Dat is wat u daarmee zegt. Het begint hier. Ja. Precies, het begint hier. En het is natuurlijk geen toeval dat alle grote bedrijven, dat die in lage lonenlanden zitten, hè, waar minder wordt betaald, waar minder wordt gehandhaafd. Maar het zijn wel onze bedrijven en het zijn onze merken. En dus vond ik het heel erg gek dat die verantwoordelijkheid nog steeds werd afgeschoven en dat wegkijken kennelijk nog zo makkelijk ging. Ja. Nu is er mede door uw toedoen dan ook de nieuwe Europese wet ketenverandering. En die moet afdwingen dat bedrijven zich dus ook hier in alle opzichten maatschappelijk verantwoord gedragen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dan moet je dus denken aan arbeidsomstandigheden. Dan moet je denken aan mensenrechten schendingen, aan milieuschade of aan CO2-uitstoot. Op al die onderwerpen moet een bedrijf weten wat er speelt in zijn keten. En als er misstanden in die keten zijn, dan moet het daar wat aan doen. Dus het is een anti-wegkijkwet. Mm-hmm. Ja, maar goed, het gaat over dingen die nu al strafbaar zijn, dus die nu al ook niet kunnen. Ja, maar we hebben het ook heel vaak over dingen die ver weg van huis gebeuren. Dus over landen waar dan wel de regels niet zijn zoals ze hier zijn, dan wel niet zo wordt gehandhaafd. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat we een fatsoensplicht invoeren. Dus dat we zeggen van de wet, dat is één ding. We leggen de lat nog wat hoger. Wat vinden wij nou echt belangrijk als Europa als het gaat om mensenrechten en arbeidsrechten? Kunnen we die lat hoger leggen? Waardoor je dus niet kan zeggen van ach ja, ik hou mij wel aan de wet, maar mijn toeleveranciers niet. Maar waardoor jij ook direct nu verantwoordelijkheid moet nemen voor wat er bij die toeleveranciers gebeurt. En daarbij is het dus heel belangrijk dat dit niet meer vrijwillig is, zoals tot nu toe altijd het geval is. Maar dat je ook aansprakelijk wordt gesteld als jij je niet voldoende hebt ingespant. Had kunnen weten dat er ergens risico's waren en daar niet voldoende aan hebt gedaan. Wat kan dan de sanctie zijn? Bedrijf moet dicht? In het beste geval wil je niet dat een bedrijf dichtgaat. Want wat je eigenlijk wil is dat de macht van een bedrijf en dat de grote contracten die er zijn en het geld dat ermee gemoeid is, dat allemaal wordt ingezet voor positieve verandering. Dus dat wil je niet. Je wil niet een soort enorme afschrikwekkende werking hebben. Maar er moet natuurlijk wel een stok achter de deur. En die stok hier, dat is boetes. Dat is dat je product van de markt kan worden gehaald. Maar ook dat je voor de rechter kan worden gedaagd. Bijvoorbeeld door een slachtoffer van uitbuiting of een slachtoffer dat zegt, het ecosysteem in mijn dorp is naar de knoppen. Nou, u wilt daar ook de bedrijven dus voor gebruiken om de omstandigheden daar te verbeteren. En dat heet dan de wetketenverandering. Maar Lieke, vlak na die ramp bij Rana Plaza werd al het Bangladesh-akkoord gesloten. Ja, een maand na de ramp maakten fabrikanten, kledingmerken en vakbonden al afspraken over die arbeidsomstandigheden in fabrieken. Dus kreeg de vakbond een sterkere rol en kwamen er meer inspecties op veiligheidsgebreken in fabrieken. Nou, daardoor werden al ruim 200 fabrieken gesloten, omdat de veiligheid dus niet op orde was. NGO's schatten in dat door het akkoord de arbeidsomstandigheden van zo'n 2 miljoen Bengaalse kledingarbeiders zeker verbeterd zijn in de jaren daarna. Ja, maar mevrouw Wolters, toch zie je nog steeds hele goedkope kleding, hè? T-shirtjes bijvoorbeeld voor een paar euro. Ja, is er dan eigenlijk wel iets veranderd? Ik denk zeker dat er wat veranderd is. Ik heb gesproken met mensen die nou betrokken zijn bij dat akkoord en NGO's die hier flink mee bezig zijn. Denk aan de Schone Klerencampagne, Fairwear Foundation, dus ja. Maar het is nog niet voldoende. En een van de redenen dat het nog niet voldoende is, is dat het nog vrijwillig is op dit moment. Dat er heel veel vrijblijvendheid is. Toch, je kunt je vrijwillig aansluiten als bedrijf. Maar er is nog niet een grote mondiale wet. Nog niet een Europese of een Amerikaanse of Chinese wet die echt verandert. verandering teweeg kan brengen, omdat het dan moet. En daarnaast, we hebben het hier over de textiel, maar de Europese wet waar ik nu aan bezig ben, die gaat ook gelden voor alle andere industrieën. Denk aan de mijnbouw, denk aan het delven van grondstoffen die we nu zo hard nodig hebben voor elektrische batterijen. Denk aan cacao en koffie of de bouw en bijvoorbeeld de stadions die in Qatar werden gebouwd. Dus dit gaat ook gelden voor alle andere sectoren. Als u dit allemaal zo bij elkaar opnoemt, dan denk ik, nou, er is er wel heel veel werk aan de winkel voor die bedrijven en ook voor de mensen die erop toezien dat ze inderdaad wel hun best doen om wat aan de omstandigheden te veranderen. Maar laten we even de kledingindustrie erbij houden. Want kunt u aan de hand van die tak uitleggen van waar nu de grootste problemen zijn? Ja, om nog heel even terug te komen op dat je dan wel heel veel zou moeten doen als bedrijf. Het is natuurlijk niet zo dat veel bedrijven en actief zijn in de mijnbouw en in de textiel. Dus we hebben het over die wet zou gaan gelden voor al die verschillende industrieën. Wel is het zo dat we dan zeggen van het moet natuurlijk redelijk zijn in de zin van jij kan als bedrijf misschien niet alles tegelijkertijd doen. Dus wat we dan vragen is, je moet beginnen bij de dingen die het meest schrijnend zijn. En als het dan gaat om de problemen in de textielindustrie, dan is het heel erg belangrijk dat er met name ook dat er gepraat wordt met werknemers, dat er gepraat wordt met vakbonden. En dat is een verplicht onderdeel van die wet, omdat daar natuurlijk vaak de meeste kennis zit over wat er nou echt speelt lokaal, wat er echt aan de hand is in een fabriek. En dat is een onderdeel dat denk ik heel belangrijk is aan deze wet. Ja, bedrijven worden daarmee wel aan het werk gezet. Voelen zich misschien ook soms wat ingeperkt. In ieder geval, een groot bedrijf dreigt onlangs, Baggerar Boskalis, om te vertrekken uit Nederland, omdat er allemaal te strenge regels zijn. Kun je afvragen, hebt u dat ook overwogen? Jagen we op die manier niet grote, toch belangrijke bedrijven Europa uit? Ja, overwogen. Natuurlijk heb ik dat verhaal ook gehoord. Mm-hmm. En natuurlijk wordt er hier in Europa enorm gelobbyd. Ik denk wel dat de misvatting is dat deze wet nou de druppel zou zijn die de emmer doet overlopen. Als het gaat om het vestigingsklimaat, dan speelt er nog veel meer waar bedrijven op dit moment zorgen over hebben. Maar wat bedrijven tegen mij ook zeggen, dat is, wij willen nu eindelijk wel eens duidelijkheid over wat van ons wordt verwacht. Want we zijn met z'n allen steeds meer bezig met duurzaamheid. Consumenten zijn dat, banken zijn dat. Maar wat moeten we nou echt doen? Mm-hmm. En die duidelijkheid die is nodig ook om te kunnen plannen. Het andere is, er zijn natuurlijk cowboybedrijven die de kantjes ervan aflopen, die geen geld en geen moeite stoppen in het juiste doen. En als je dan een bedrijf bent dat wel het juiste wil doen, dan sta je op dit moment op achterstand. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel bedrijven die ook zeggen van, wij willen graag dat er duidelijke regels komen, maar dat er één duidelijke set regels is waar iedereen zich aan moet houden en niet de gekke henkies die graag het goede willen doen. Ja. U bent in ieder geval in contact met bedrijven. Nou is er ook kritiek op de wet weer vanuit een andere kant. Bijvoorbeeld van de Goede Doelenorganisatie Oxfam Novib. Houdt zich ook veel bezig met de kledingindustrie, maar ook met allerlei andere sectoren. Dit zegt Peter Ras van Oxfam Novib. En ook erg bezorgd door de tegenlobby's van sommige bedrijven en brancheorganisaties van bedrijven om die wet af te zwakken. En dan wordt het een tandenloze wet. Wat nu dreigt, is bijvoorbeeld een uitzonderingspositie voor de financiële sector. Een ander voorbeeld is de wapensector. Die wordt dan niet verantwoordelijk gesteld voor waar die wapens terechtkomen. Bij welke regimes. Maar wat echt cruciaal is, dat wetgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen voldoet aan internationale normen van de OESO en van de VN. Ja, die normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, mevrouw Wolters, die hebben Nederland en andere Europese landen, die hebben ze al en die zijn, zegt Oxfam Novib weer, strenger dan de wet waar u nu mee bezig bent. Wat is uw reactie daarop? Dat niet klopt, omdat ik denk dat meneer Ras het heeft over het voorstel van de Europese Commissie. En hoe het in Brussel werkt is, de Europese Commissie doet een voorstel en vervolgens mogen de lidstaten en het Europees Parlement allebei van hun kant daaraan gaan zitten schaven. Nou, dat heb ik gedaan. En ik heb inderdaad gezien dat er nog heel veel aan te merken was op dat voorstel, omdat het inderdaad bijvoorbeeld die OESO-richtlijnen niet volgde. Nou, dat klinkt technisch, maar dat is voor bedrijven heel belangrijk. Aan de andere kant is het zo dat de lidstaten samen, dat die een uitzondering uitzonderingspositie voor de financiële sector hebben bedongen. Dat die niet eens konden worden over dat die financiële sector wel degelijk ook een zorgplicht moet hebben. En ook dat heb ik weten te voorkomen om zo'n beetje 3:00 s'nachts op maandag van deze week, toen wij in het parlement een akkoord bereikten over wat onze onderhandelingsinzet is. Mm-hmm. Ja, Oxfam Novib, toch nog even op hen terugkomen. Die zeggen ook, ja, het bedrijfsleven heeft eigenlijk te veel, of tenminste, daar zijn ze bang voor, te veel meegepraat bij de totstandkoming van uw wet. Ik weet niet of zij tot 3:00 s'nachts met u aan tafel gezeten hebben. Maar goed, de financiële sector, u had het er al even, die zou uitgezonderd worden. Hoe gaat u er nou toch voor zorgen, hè? Met al die bezwaren, zowel van de kant van de bedrijven als van de kant van de goede doelenorganisaties, dat die wet geen tandeloze tijger wordt? Nou, daar heb ik voor gezorgd. Tenminste, als je kijkt naar het akkoord wat we in het parlement hebben bereikt deze week, dan zit daar heel duidelijk in dat aansprakelijkheid, verankerd wordt in de wet. Dus als je je zorgplicht niet serieus uitoefent en als je bijdraagt aan schade daardoor of schade veroorzaakt, dan ben je aansprakelijk. We hebben boetes vastgelegd. We hebben vastgelegd dat er consequenties kunnen zijn zodat je product van de markt wordt gehaald. Nou, dat zijn allerlei zaken waardoor er tanden zitten in die wet. Maar die zorgen, die zijn heel terecht. Want er is in Brussel enorm gelobbyd op dit onderwerp. Alleen, die lobby heeft bij mij niet zoveel voet tussen de deur gekregen. Die heeft vooral succes gehad bij de Europese Commissie. Hè, in de vroege fase van dat voorstel. En bij de lidstaten, die dus inderdaad overstag zijn gegaan en hebben gezegd, weet je wat, de financiële sector zijn aan het voor verkeerde de adres. Een uitzondering. Dan, ja. Lieke? Bij mij zijn ze aan het verkeerde adres geweest. Stel, er zou nu weer zo'n kledingfabriek zijn als Sorana Plaza. En er wordt weer duidelijk dat een westers bedrijf nalaat om daarin te grijpen. Wat zou dan, denkt u, de eerste, als het aan deze wet ligt, actie zijn? Zou dat een hele hoge boete zijn? Of zou dat dan gelijk dicht moeten? En als het dan een boete is, aan wat voor bedrag moet je dan denken? Ik denk dat in dat geval dat je waarschijnlijk zowel een boete als een rechtszaak hebt. Want ik kan mij niet voorstellen dat werknemers en NGO's met hen en vakbonden met hen dan niet naar de rechter zouden willen stappen. En het mooie aan die wet is dat je heel moeilijk kan claimen als bedrijf dat jij niet op de hoogte was van de misstanden, omdat je verplicht was om met diezelfde werknemers en vakbonden in gesprek te gaan. Dus je kunt je als bedrijf natuurlijk verdedigen door te zeggen, we hebben echt alles gedaan wat in onze macht lag. Maar als er signalen zijn geweest vanuit vakbonden of zelfs vanuit journalisten, hè, met een grote onderzoekstuk, ja, dan wordt het als bedrijf al heel moeilijk om te zeggen van, we hebben daar niks mee gedaan. Mm-hmm. Ik dank u wel. Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, Lara Wolters, was dat. We hadden het over de wet ketenverantwoordelijkheid 10 jaar na de Rana Plaza ramp in Bangladesh. Eén vandaag. Lieke, je moet het maar uitleggen. Trombose bij beren. Ja, nou, eerst even trombose. Dat is een bloedprop die je bijvoorbeeld in je been kan krijgen als je te weinig beweegt. Komt dus ook bij dieren voor, maar bij beren die hele winter slapen houden, komt het nauwelijks voor. Daar kwamen Duitse onderzoekers achter. Dat heeft te maken met een speciaal eiwit, vertelt internist Erik Klok. Die hebben laten zien het in verschillende zoogdieren. Ze hebben ook bij beren bloed afgenomen, daar moet je van mij heel dapper voor zijn. Maar ook in mensen. Dit eiwit inderdaad aanwezig is. De bloedplaatjes zitten. Bloedplaatjes zijn onderdeel van het bloed, van de cellen in het bloed, die een belangrijke rol spelen in het ontstaan van bloedstolsels. En dat als je heel lang stil ligt in een winterslaap, dat je dan minder van dat eiwit tot expressie brengt dan als je actiever bent. Ja, zo'n trombose, dat is gevaarlijk. Als zo'n bloedpropje losschiet, kan het bijvoorbeeld doorgaan naar je longen. Kun je zelfs een longembolie krijgen. Nou, dat die eiwit mogelijk dus een rol speelt in het ontstaan van trombose, werd al eerder gedacht, vertelt de internist. De onderzoekers hebben doorgebouwd op al eerdere studies, waarbij dit eiwit al eerder was aangewezen als een mogelijke rol spelend. Alleen ze hebben fantastisch mooi onderzoek gedaan, dus door allerlei dieren heen en allerlei verschillende omstandigheden, en laten consistent zien dat dit eiwit actiever is bij gehoorde mensen en minder actief in de winterslaap en ook bij mensen met een dwarslesie die in een rolstoel zitten en die dus ook die gek genoeg niet zo vaak trombose krijgen. Als wij in een vliegtuigstoel gaan zitten, dan krijgen we wel trombose. Maar blijkbaar als je in een situatie komt dat je in een rolstoel belandt, dan krijg je geen trombose. Ja, best gek eigenlijk. Ze kijken nu ook of je dan misschien speciale medicatie kan gaan geven aan mensen met trombose, die dat eiwit dan gaan remmen. Dat gaat in ieder geval onderzocht worden. Oké, kun je er zelf intussen nog wat tegen doen? Nou, als je gaat vliegen en langer dan 4 uur wel. Wat er dan gebeurt in een vliegtuig is dat je zit stil met de knak in je, met de knieën gebogen, waardoor er een knak zit in je bloedvaten. Dus dan is er gewoon wat andere bloedstroom. Maar ook is je zuurstofspanning in de vliesdag wat lager. En dat maakt ook dat je wat gevoeliger bent om trombose te krijgen. En wat je kan doen om te voorkomen is veel drinken, oefeningen doen met je kuitspieren, dat je bloed goed blijft stromen, een rondje lopen in een dito. En je kan steunkousen aantrekken. Oké. Okay. Een aantal universiteiten werkt samen aan een slim dienblad. Een dienblad dat precies weet wat je eet. En dat is niet onbelangrijk, want veel gegevens over ons eetgedrag zijn totaal niet betrouwbaar. We vergeten al heel snel wat we gegeten hebben op een dag. Onze verslaggever Joris Kreugel ging langs bij Guido Kamps, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit op het gebied van voeding en kunstmatige intelligentie. Wat we hier zien is een dienblad, maar niet zomaar een dienblad. Het dienblad wat erop ligt is een normaal dienblad. Maar alles wat er omheen zit zijn sensoren die wij gebouwd hebben om te meten wat mensen eten en hoe ze eten. En wat staat er op het dienblad? Op dit moment zit er een bakje met nootjes en een bakje met snoepjes. Maar in principe is de toepassing voor elk soort eten. Dus dat kan ook stamppot zijn, maaltijd, ontbijt, alles. De camera ziet of het een chocolaatje is of dat het een stukje broccoli is bijvoorbeeld. Nou ja, die zijn heel makkelijk, dus die kunnen we zo herkennen. Maar wat ingewikkelder is bijvoorbeeld lasagne. Want lasagne ziet er op camera gewoon uit een soort gele brei. Ja. En dat lijkt heel erg op bijvoorbeeld aardappelstamppot. En dat zijn nu algoritmes waar we aan het werken zijn. Want heel wat mensen die hebben ook last, hè, als het gaat om op gewicht blijven. Zelfs ik heb er last van. Daar heb ik ook last van. Nee, maar bijna iedereen. En dat is natuurlijk een gedeelte van de voedselomgeving. Dus overal eten te koop, lekker eten te koop. En dan kan het helpen als je beter weet hoeveel je eigenlijk binnenkrijgt om te bepalen hoeveel moet ik eten vandaag. Maar een rijdend tafeltje, een laptop, camera en het slimme dienblad. Ja, wat we er nu aangehangen hebben is een camera. En die camera is bijzonder, want die pakt wel 180 graden. Dus die pakt zowel wat er op het dienblad ligt als jouw gezicht. En dat zie je nu ook hier. Als ik weer iets meer voor ga hangen, dan zie je dat hij ineens registreert. Hé, er is een mondje. Je hangt nu voor de camera. Ja, en dan zie je dat hij gaat bijhouden wat mijn mond doet. Ja. Zodat hij kan registreren, hé, er wordt een hapje genomen. Paars mondje krijg je. Ja, dat algoritme dat registreert automatisch een mondje. En dat gaat hij meten. Wat doet die mond eigenlijk? Bijvoorbeeld, hoeveel happen neem je nou? Hoe vaak kauw je op een hap? Hoe lang doe je over je maaltijd? Het zijn allemaal dingen die we kunnen gebruiken bij zieke mensen om te zorgen dat ze genoeg blijven eten. En bij mensen die te veel eten om te kijken of we ze kunnen afremmen en minder laten eten. Kan je het eens even laten zien hoe het werkt? Op dit schermpje zie je dat er een gewichtsverandering is geregistreerd op het dienblad, omdat ik een nootje heb gepakt. En op dit onderste grafiekje zie je wat mijn mond doet. En nu gaat hij open en dicht omdat ik aan het praten ben. En als ik dan hem heel wijd open doe, een hap ga nemen. Het nootje gaat nu in zijn mond. Beeldscherm zie je jouw kou en dan zie je bite count. Eén hap genomen. En daarmee kunnen we dus het gewicht... Sorry. Eet smakelijk. Dankjewel. Het gewicht van wat er veranderd is op het weegschaal combineren met hoeveel happen heb je genomen, hoe lang kauw je erop. En dat geeft heel veel data in één keer. Veel gegevens over eetgedrag zijn onbetrouwbaar. Ja, we gebruiken nu vaak een vragenlijst om erachter te komen wat mensen hebben gegeten. Dat is best wel onbetrouwbaar in de zin dat mensen soms dingen vergeten. En je weet natuurlijk niet van jezelf of je iets vergeten bent, want je bent het vergeten. En ook als het een bakje havermout is, dan is het best wel moeilijk om te zeggen, oh, dat was 30 gram of 50 gram of 100 gram. Heel veel mensen weten dat niet. En wat we ook zien is dat sommig eten jou meer uitdaagt om hard te kauwen. Dus je kunt bijvoorbeeld beter een hard broodje eten dan een zacht broodje. Want dat verzadigt meer. En dat zijn allemaal van die dingen die we kunnen meten door dit soort technieken in te zetten. Het is toch ook niet onbekend? Het is niet onbekend, maar om het bij veel meer mensen en veel beter te meten, hebben we wel algoritmes nodig. Want anders moet je het allemaal handmatig gaan bijhouden. En dat is heel veel werk. Hoeveel happen neem je? Hoe lang kauw je erop? Hoe lang ben je aan het eten? En als laatste is, wanneer eet je? Op welk moment van de dag begin je met eten en op welk moment van de dag eindig je met eten? En hoe lang doe je over elke maaltijd? Dus die drie vragen, als we dat allemaal samenpakken, weten we precies wat er gebeurt. En het liefste allemaal door AI, zodat het geen moeite kost als we jou de feedback kunnen geven die je nodig hebt. Is het ook een beetje eng dat dat allemaal zo... Zeker, dat is ook best wel spannend en ook wel een beetje eng. Maar wat ik daar altijd over zeg is, liever dat iemand in de academia, zoals ik het onderzoek, die er geen winst mee wil te maken en ook niet verkoopt aan iemand die data, dan dat het gebeurt door de grote tech-giganten. Want die technologie komt er waarschijnlijk toch wel. Want waar loert het gevaar dan? Nou ja, wat je nu al ziet, is dat verzekeraars geïnteresseerd zijn in hoe gezond je bent. Want dan kunnen ze daar met hun premie rekening mee houden. En ik vind dat we daar goed over na moeten denken. En dat doen we ook hier met ethici en filosofen over... Wat voor effect heeft dit soort technologie op de samenleving? Want is het niet zo dat de gezonde mensen alleen maar gezonder worden en de ongezonde mensen achterblijven? Daar moeten we wel op letten. Maar we zien toepassing in bijvoorbeeld het ziekenhuis of een revalidatiecentrum, waar het heel belangrijk is om nauwkeurig te registreren wat iemand eet. Gaat het dan zo meteen via een smarthorloge? Ja, dus wat we nu ontwikkelen zijn bijvoorbeeld ook algoritmes die uit de beweging van je smartwatch herkennen of jij iets aan het eten bent of niet. En dat is veel meer handig in een consumentenomgeving, dus voor bij mensen thuis, dan zo'n heel ingewikkeld dienblad. mijn horloge, mijn smartwatch, zegt aan het eind van de dag hoeveel calorieën ik verbrand heb door te sporten en door rond te lopen. Idealiter geeft hij ook aan hoeveel calorieën heb je nou opgegeten, zodat je weet wat is mijn calorieënbalans voor vandaag. Ben ik aan het aankomen of ben ik aan het afvallen? Horloges die herkennen de specifieke armbeweging van eten naar je mond brengen. Nou ja, dan kun je dus voorstellen dat als we die handbewegingen over de dag bijhouden en dat houden we over weken of maanden bij, dat je wel een idee kan krijgen van hoe vaak iemand op een dag eet. Dus dat proberen we daarna te kijken van, hè, heeft dat nou een effect op jouw gewicht? Moeten we nog uitzoeken. Maar in ieder geval zijn die gegevens dan genadeloos. Wetenschapper Guido Kamps was dat van de Wageningen Universiteit in gesprek met verslaggever Joris Kreugel. Gisteren werd bekend dat een verpleegkundige is opgepakt, verdacht van betrokkenheid bij de dood van patiënten in een ziekenhuis in Assen. Niet voor het eerst zo'n zaak. Uiterst complex ook. Straks praten we met statisticus Richard Gill over de juridische en statistische gevoeligheden daaromtrent. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Katrien Straatman. Ines Wesky, de advocaat van Ridouan Taghi, is gearresteerd, melden verschillende media. Ze zou berichten van en naar Taghi hebben doorgespeeld. Taghi zit in de extra beveiligde inrichting en vlucht wegens grootschalige drugshandel en het opdrachtgeven tot liquidaties. Het kabinet is het eens met de Tweede Kamer dat verzetsheld Jan Zwartendijk de hoogste koninklijke onderscheiding verdient. Nu kan dat wettelijk niet, omdat Zwartendijk al is overleden. Jan Zwartendijk was consul in Litouwen en redde in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden het leven. Dinsdag komt het kabinet met een formele reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning. Premier Rutte en staatssecretaris Veilbrief gaan daarvoor zelf naar Groningen, heeft Rutte gezegd naar de ministerraad. De commissie oordeelde begin dit jaar dat het kabinet een ereschuld heeft in te lossen richting de Groningers. En aan de Koningsspelen op basisscholen hebben vandaag 1,3 miljoen kinderen meegedaan. En dat is een record. De sportdag bestaat nu 10 jaar en er is steeds een week voor Koningsdag. De officiële opening van de Koningsspelen was op een school in Deventer. Vandaag dus door de koning zelf. Katrien, dankjewel. Marco, hoe gaan we het weekend in? We beginnen nu met een wisselend beeld. Hier schijnt de zon in Hilversum. Dat doet hij in het zuiden van het land ook. Net ten noorden van Hilversum ligt een band met bewolking. En in het uiterste noordoosten, daar schijnt ook de zon. Heeft het ook een groot deel van de dag die zon geschenen. En, jawel, hij is er. De 20 graden MIR. We hebben hem gehaald. Gisteren hadden we het er volgens mij nog over. Dat het zo lang geleden was. Hebben we dus ook getackled. Met een ruime check. 20er in Eelde en Nieuw-Beerta. Voor morgen staat op een enkele plek ook een lokale 20er op het programma. We houden gemiddeld op 19 graden in het oosten en noordoosten. In het zuidwesten is het minder warm. Daar wordt het maar 14 graden. En het komt omdat daar de bewolking al veel eerder begint toe te nemen. En het aan het eind van de ochtend ook wat begint te regenen. Die regenzone met af en toe wat neerslag, die trekt langzaam over de rest van het land. In de namiddag klaart het dan in het zuiden en zuidwesten weer wat op. Voor zondag een klein beetje zon. Verder wisselvalligheid met in de loop van de dag buien en een graad of 14. En vanaf maandag is het een aantal dagen gewoon echt aan de frisse kant met een graad of 10. Het wordt geleidelijk wel minder nat. Oké. Okay. Hoe is het met files, Jolanda? Dat wordt er wel steeds meer. Er staat nu ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de wegen rond Rotterdam en Den Haag en ook op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Ik begin met de A12 Utrecht-Duitse grens. Daar neemt de vertraging gelukkig alweer af. Tussen Westervoort en Knopend Waterberg nog ruim een kwartier. Dat was een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Dik een half uur voor de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda, die vergeet ik bijna. Tussen Hagestein en Noordloos 9 kilometer met een half uur oponthoud. En een flink probleem voorlopig op de A73 Nijmegen-Maasbracht. De weg is dicht tussen Roermond-Oost en het knooppunt het Vonderen. Tot zeker 6:30 vanavond komt er een ongeluk met meerdere voertuigen. Ben je op weg naar Maastricht, rijd dan liever om via Eindhoven over de A67 en de A2. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De verslagenheid in Assen is groot sinds gisteren bekend werd dat een verpleegkundige verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van patiënten in het Wilhelminaziekenhuis. Hoeveel patiënten dat zouden zijn en onder welke omstandigheden zij overleden, daarover is niets bekend. Wat we wel weten is dat dit soort zaken ongelooflijk complex is. Richard Gill is emeritus hoogleraar mathematische statistiek, doet statistisch onderzoek naar veroordeelde verpleegkundigen. Goedemiddag, meneer Gill. Ja, goedemiddag. Ja, ik zeg hoort dit. U mij? Ja, zeker. Ja, ik zei net, als u mij ook hoort, dit soort zaken is ongelooflijk complex. Dit soort zaken, want het gebeurt vaker, hè, dat verpleegkundigen verdacht worden van moorden in ziekenhuizen. Nou, niet zo vaak. Ja? Niet zo vaak. Nou ja, heel zelden. Ja? Af en toe, ja. Die zaken staan ons in ieder geval wel bij, omdat ze zoveel indruk maken. Heel bekend was de zaak Lucia de B. Dat was voor u de aanleiding, hè, om u te verdiepen in medische moordzaken. Ja, ik raakte betrokken bij de Lucia de B-zaak omdat ze in eerste instantie op grond van statistisch bewijs, dus op basis van een kansberekening, veroordeeld was. Namelijk, er gebeurde zoveel nare dingen als zij er was. En iemand heeft daar een kans uitgerekend van 1 op 342 miljoen of iets dergelijks. En dat was voldoende om haar in eerste aanleg te veroordelen. Maar later is de rechtbank het gerechtshof is ervan afgekomen en hebben haar veroordeeld op zogenaamd medische gronden alleen. En op een bepaald moment ben ik bij betrokken omdat ik statisticus ben en ik kon zien dat er wat fout was met die kansberekening. Het bleek ook dat er fouten waren in een medisch bewijs of in de interpretatie van het medisch bewijs. Het duurde toch nog eens 4-5 jaar voordat Lucia uiteindelijk opnieuw vrijgesproken werd. Ja. Hebt u nog wel eens contact met haar? Wat zegt u? Hebt u contact met haar? Of had u Ik heb haar het laatst. Nee, zij heeft mij het laatst opgebeld. Want een journalist wilde graag. Ja. Sorry. Ja, meneer Gil is op een boot inderdaad. We halen hem uit een receptie. Fijn dat u sowieso met ons wilt praten. Dus u bent heel even afgeleid. Sorry. Maar zij heeft met u gesproken omdat zij weer geïnterviewd werd. Want zij is heel belangrijk. Nou ja, belangrijk. Ze stond aan het begin van eigenlijk een nieuwe carrière, hè, voor u. Ja, het was het voor mij het begin van een nieuwe carrière. Ik heb dus recentelijk Lucia nog gesproken. En ze wilde eigenlijk niet meer over die nare gebeurtenissen hebben. En ze verontschuldigde zich dat ze niet met een Engelse journalist wilde praten over haar ervaringen en over een zaak die momenteel in Engeland bezig is. Ja. Maar het was heel prettig om weer contact met haar te hebben. Ja. De zaak rond Lucia de Berg, die zit natuurlijk allemaal in ons collectief geheugen. 2019 was er een Duits verpleegkundige die levenslang kreeg voor de moord op 85 patiënten. Nu staat een Britse verpleegkundige, Lucy Ladby, terecht voor moord op baby's. Toen ik zei, het gebeurt vaker, toen zei u meteen, het gebeurt niet zo heel vaak, maar u hebt daar vast natuurlijk ook statistieken van. Dit soort medische zaken, hoe vaak gebeurt het nou echt? Nou, mensen hebben dit onderzocht en statistieken gedaan. En het antwoord is, het is minder dan 1 op de 2 miljoen verpleegsters per jaar. Nou, dan moet je even uitrekenen hoeveel verpleegsters er in Nederland zijn. Ik geloof dat er 50.000 in de PIG-registers staan, of 25.000, ik ben even vergeten. In Nederland zou je zo'n zaak kunnen verwachten eens om de 10 jaar. Ja. Dat is niet zo heel veel. Maar het maakt heel veel indruk dat als het zo is. Want het gaat om een enorm indruk. Ja, als zeker. Het gebeurt, ja. Gaat om uiterst kwetsbare mensen. En het is elke keer enorm moeilijk. Want dit is iets wat gebeurt op een plek waar mensen helaas wel doodgaan. Voortdurend. Mm-hmm. Ja. En waar ook fouten worden gemaakt. Natuurlijk, voortdurend. Het is mensenwerk. Ja. Maar waar u zich dan mee bezighoudt, dat hebt u ook bij de zaak Lucia de Berg gedaan. En dat doet u ook bij zaken overal in de wereld. Ja. Hè, wanneer is iets nou toeval? En wanneer heb je daadwerkelijk bewijs dat iemand betrokken is bij moord? Of in ieder geval bij de opzettelijke dood van iemand? Want wat is nou een beetje de rode draad in dit soort medische zaken? Nou, er zijn een aantal rode draden die je steeds ziet. Kijk, af en toe is er heel duidelijk echt een psychopaat bezig. En er is keihard bewijs dat hij hele verkeerde dingen heeft gedaan en dat mensen daardoor dood zijn gegaan. En een aantal van die zaken zijn zo. Maar wat ook vaak gebeurt, is dat er een toename is van overlijdens in een ziekenhuis, in een bepaalde afdeling, wat niemand echt kan begrijpen, maar dat men wel ziet. Dat er een verpleegster rondloopt die een beetje raar doet. Die raar is, waarover roddel is. En die in verband mee wordt gebracht. Dus die wordt verdacht. Die wordt als verdacht gezien door het ziekenhuis. Men gaat dan wat statistieken doen en men ziet dat hij er vaak is als nare dingen gebeuren. Nou, ik heb voor zo'n zaak gewerkt in Italië. En er was een verpleegster die volgens een bepaalde statistiek, berekening, toen zij er was, ging de sterfte, het aantal sterftes enorm omhoog. En misschien had ze 100 mensen vermoord. Maar weet u wat we gevonden hebben? Dit was een verpleegster die hele lange diensten deed. Ze was er bij het begin van elke dienst en bij het eind van elke dienst. Wanneer gaan mensen dood? Nou, dat is niet wat er wordt opgeschreven. Ja. Wat wordt opgeschreven is het moment waarop een arts tekent dat iemand dood is. En dat doet hij bij de overgang van de ene dienst naar de volgende. Ja. Dus deze verpleegster die lange uren maakte, die kreeg zeg maar 2 keer het gemiddelde aantal sterftes in haar diensten. Ja, dus het gaat om statistieken, maar om welke statistieken je gebruikt? Ja, het is heel belangrijk om de goede statistieken te gebruiken. Ja. En om rekening te houden met alles wat mogelijk relevant is. Ja. En dat is heel veel. Mm-hmm. U hebt daar vorig jaar meegewerkt aan een omvangrijk rapport daarover. Ja. Zijn de zaken wel veranderd? Bijvoorbeeld ook sinds de zaak Lucia de Berk. Dat die fouten in ieder geval niet meer gemaakt kunnen worden, denkt u? Dat denk ik wel, in principe niet. Men heeft heel veel geleerd van de zaak Lucia de B. Een van de dingen is dat men leert dat als 5 verschillende deskundigen verschillende meningen hebben over hetzelfde voorval, dat het ontzettend goed idee is om ze bij elkaar te brengen en ze laten discussiëren, zeg maar privé, buiten de rechtbank, buiten het formeel gedeelte, en achter te komen waarom ze iets anders denken. Dat is een van de dingen die men heeft geleerd uit de Lucia de B-zaak en ook uit de andere justitiële ontsporingen die in dezelfde tijd plaatsvonden. Mm-hmm. Dan had je steeds dat er allerlei deskundigen, wetenschappelijke deskundigen waren, die allemaal verschillende meningen hadden. En rechters gingen daaruit het verhaal kiezen die een beetje paste met wat ze op dat moment dachten. Ja. En dan noemen we cherrypicking. Ja. Dus dat niet meer gebeurt. Deze zaak in Assen, u gaat hem ongetwijfeld volgen. Gaat u zich er ook actief mee bezighouden? Nou, ik ben niet bij betrokken nu. En ik hoop eigenlijk dat ik niet actief bij betrokken ben. Maar wat ik wel hoop is dat de partijen die erbij betrokken zijn kennis nemen van het rapport wat we geschreven hebben de laatste jaren in voorbereiding op de Lucy Letby-zaak in Engeland. Want wij duiden alle dingen die verkeerd kunnen gaan en hoe je ze kunt vermijden. En ik hoop dat men daar notitie van neemt. Ja. Verantwoordelijk omgaan met die statistieken. Ik dank u wel. Ja. Richard Gill was dat, emeritus hoogleraar mathematische statistiek. Ja, goedemiddag. Feit of fictie? Die kan even schakelen naar wolven en kokosnoten. Ja, heel wat anders, want in Doetinchem troffen bewoners deze week wel iets heel bijzonders aan in hun tuin. Een slapende wolf. Nou, die schokken natuurlijk, maar ecoloog Glenn Lelieveld zei tegen Omroep Gelderland dat je in zo'n situatie helemaal niet bang hoeft te zijn. Volgens hem vallen er nauwelijks gewonden door aanvallen van wolven. Hij zegt tegen de regionale omroep, er zijn per jaar meer gewonden door vallende kokosnoten dan door bijtende wolven. Oké, nou ja, dat valt wel op, zo'n uitspraak. Hoeveel gewonden door, vallende kokosnoten zijn er per jaar? Nou, volgens Omroep Gelderland gaat dat wereldwijd om 130 doden. Ze, ja, bizar, hè? Ja. Om uit te vinden hoe vaak mensen door wolven worden gebeten, belden we met Leo Linnaerts, ecoloog en wolvenkenner. Hij vertelt hoe deze wolf in die tuin belandde eigenlijk. Dat was een typische geval van een wolf die in de menselijke omgeving verdwaald is geraakt, zich daar opgejaagd voelt, op een gegeven moment uit van het vluchten uitgeput raakt en dan een plekje ziet of vindt of meent te vinden van hier ben ik even veilig en daar dan zijn broodnodige slaap inhaalt. Ah, de wolf was moe. Ja, en niet zo gevaarlijk. Maar zijn er in Nederland überhaupt wel eens aanvallen geweest van wolven op mensen? Dat weet Erwin van Manen, ecoloog en roofdierexpert. Nou, toevallig is een vriend van een vriend van mij is achterna gezeten door een wolf op de fiets door die ene tammerwolf op de Veluwe. Die wolf die liep een klein beetje achter hem aan, maar je kan aan de beelden ook wel zien dat dat geen agressief gedrag is. Als een wolf echt wil, dan gaat hij heel hard rennen en dan bijt hij iemand in zijn broek op de fiets, maar dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Nou, we hebben een hele relaxte wolf hier in Nederland. In ieder geval een beetje tam of een beetje moe, maar hier niet, dus wel in andere landen. Ja, het gebeurt wel, maar volgens Van Manen zijn het echt incidenten. Als je het wereldwijd bekijkt, gaat het misschien om, ik denk dat het misschien om een stuk of 30 gevallen gaat in de laatste 10 jaar. En wanneer was het voor het laatst? Een jaar of 3 geleden. Maar in Polen schijnen een paar kinderen, geloof ik, uit mijn hoofd, schijnen gebeten te zijn, lichtelijk gebeten te zijn door een wolf, omdat ze waarschijnlijk mensen met voedsel associëren. Ja, dat laatste moet ik misschien even uitleggen. De wolven waar het dus hier om gaat, werden steeds gevoerd door mensen. En daarom zijn die wolven eten en mensen met elkaar gaan associëren. Oké, heel soms gebeurt het dus. Maar wat als we deze incidenten dan vergelijken met het aantal, komt weer gewonden door vallende kokosnoten. Daarover zegt Leo Linnarts dit. Ik denk ten eerste van, oei, ik weet weinig van kokosnoten af. Maar ik had begrepen dat er iets van 130 gewonden per jaar zouden vallen. Ja, en dat is dus aanzienlijk meer dan dat door wolven vallen. Wolf bungelt ergens onderaan de gevarenlijst die mensen tegenkomt in zijn leven. Het oversteken van een straat of het beklimmen van een keukentrapje is vele malen gevaarlijker. Oké, we hoeven ons dus nergens zorgen over te maken. Ja, in principe niet. En mocht er nou toch ineens een wolf voor je neus staan, dan weet Linnarts wat je moet doen. Eigenlijk moet je met een wilde wolf net zo omgaan als met een hond die je niet al te vriendelijk aankijkt. Ja, toch proberen langzaam afstand te nemen en desnoods een steen oprapen naar die wolf gooien als dat nodig is. Oké, goed. We voelen hem al aankomen. Maar goed, zorgen vallende kokosnoten voor meer gewonden per jaar dan bijtende wolven? Nou, er vallen per jaar 130 gewonden door vallende kokosnoten wereldwijd. De afgelopen 10 jaar zijn er ongeveer 30 mensen aangevallen door een wolf. Een stuk minder, dus een feit. Oké, dankjewel. De situatie op de weg. Jolande van der Velden. Er staat nu zo'n 460 kilometer file. Maar ook op de A7 Zaanstad richting Den Oever heb je last van dieren op de weg. In dit geval gaat het om kuikens van een ganzenfamilie. Twee rijstroken zijn dicht. Tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord heb je 11 kilometer en een half uur vertraging. Verder voorlopig nog de afsluiting van de A73 Nijmegen-Maasbracht. Die blijft dicht tussen Hoornmond en het knooppunt het Vonderen. Zeker tot 6:30 door een ongeluk eerder vanmiddag. Omrijden kan via Eindhoven over de A67 en de A2. Tranen en een vuist in de lucht in de rechtszaal. De ontlading was groot vanmorgen bij Richard de Mos. De oud-wethouder van Den Haag is vrijgesproken van de verdenking van corruptie. Een deelname aan een criminele organisatie. Afgelopen jaren waren moeilijk. Ja, dat was een nachtmerrie. Niet meer dan dat. Kijk, dat was een nachtmerrie met ook wel eens momenten dat je gedacht hebt bij jezelf. Heb ik nog wel zin om door te gaan? Maar juist je onschuld, je weg naar eerherstel, maar ook voor mijn kiezer. Ik bedoel, 30.000 kiezers die stemmen hard voor Den Haag. Hadden misschien nog wel meer mensen op ons gestemd als niet dat zwaard van Damocles boven ons hoofd had gehangen. Ja, voor die mensen ben ik doorgegaan. Nou, met die vrijspraak komt er voorlopig, het OM overweegt, hoorden we vanmiddag in beroep te gaan, een eind aan een geruchtmakende zaak, Lieke. Ja, zeker. De Mos was wethouder en loco-burgemeester van Den Haag, leider van de grootste partij daar, Hart voor Den Haag, toen de Rijksrecherche in oktober 2019 zijn kantoor en huis doorzocht. Ook de woning van een andere wethouder van de partij en van een aantal ondernemers werd doorzocht. Nou, het duurde dus, de Mos zei het al, meer dan 3 jaar voordat de zaak voor de rechter kwam. Inmiddels zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen geweest en waaraan de Mos en zijn partij gewoon meedeed. Ze werden toen opnieuw de grootste, maar belanden wel in de oppositie. De andere verdachten zijn ook vrijgesproken in de zaak. We praten erover met Rob van Eibergen, hoogleraar Integriteit en Kwaliteit van Organisaties aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemiddag, meneer van Eibergen. Goedemiddag. Was u nou verrast door die vrijspraak? Ik was wel verrast. Ik had wel verwacht dat er dat hij schuldig zou worden bevonden. Maar ja, wat ik van de rechter begreep, wat ik van de uitspraak begreep, het was een heel spektakel. Vanmorgen was ik ook even bij de rechtbank. Was dat een van de redenen is dat er geen duidelijke regels zijn bij de gemeente Den Haag over wat onbetamelijk gedrag wat dat betreft. En die rechter zegt eigenlijk, ja, dit soort zaken horen niet in de rechtszaal thuis. Nou ja, daar kan ik hem wel gelijk in geven, dat het aan dat regelkader duidelijk ontbreekt. Ja, maar als ik u dan voorleg, is hij dan nu vrij van alle blaam? Wat mij betreft niet. En dan wel strafrechtelijk, dus hij wordt niet vervolgd. Mm-hmm. Maar ik vind dat je als bestuurder, ook in een lokale democratie, ja, ook verantwoordelijk bent voor de aanzien van de overheid. En als je op dat grensvlak zo opereert, wat hij deed, hè, zonder dat dat strafrechtelijk vervolgd kan worden, ja, vind ik dat niet helpen. Het geeft toch de schijn van belangenverstrenging heel duidelijk. Het is vrij simpel. Je mag je kiezers helpen en de kiezers mogen ook geld geven. Maar als er een koppeling tussen die twee zit, mag dat niet. Nou, dat is niet bewezen kunnen worden. Maar het geeft mij niet een heel geruststellend gevoel als ik de dossiers lees. Oké, maar een hoop mensen blijkbaar wel, of die delen dat gevoel niet met u. Want hij heeft met glans toch ook de laatste gemeenteraadsverkiezingen weer gewonnen. Zelfs een zetel meer nog dan de verkiezingen daarvoor. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel andere partijen waar mensen ook op stemmen. Waar ik niet, zeg maar, waar ik niet zo steun. Dus dat is voor mij niet de mening. Maar ja, een heleboel mensen vinden dit natuurlijk ook niks. En los daarvan, van de mensen die op hem stemmen, nog steeds vind ik dat je een soort moreel kompas moet hebben voor je handelen. Mm-hmm. Dus, hij zegt, dat weten we al een tijd, want het gesprek gaat hier al heel lang over. Ombudspolitiek. Ik haal de problemen op in de samenleving en die ga ik regelen. En daar viel dan ook die nachtvergunningen onder, voor dat zalencentrum van bevriende ondernemers. Maar u zegt, voer daar nou eens in de raadzaal de discussie over, van of dat kan of niet. Doe dat niet in de rechtspraak en hou elkaar er ook in scherp. En als jij vindt dat een vriend van jou een vergunning nodig heeft, draag het dan over aan een andere wethouder. Dan vermijd je alle schijn. Maar dit. Maar is dat dan iets wat je moet voelen, of is dat iets wat je ergens moet vastleggen? Ik vind dat je het ergens moet vastleggen. En ik vind dat een gesprek moet zijn in zowel de raadzaal als in het college. En natuurlijk, de burgemeester heeft meestal integriteit in haar of zijn portefeuille zitten. Nou, daar moet je dat gesprek met elkaar voeren. Maar daar blijft, je moet de regels opstellen. Maar regels zijn niet voldoende. Er blijft natuurlijk een grijs gebied. En daar moet je dan met elkaar het gesprek over aangaan. Mm-hmm, ja. Nu, de lokale politiek staat dicht bij de mensen. Partijen die krijgen middelen om te opereren. En die helpen mensen. En ook de ene zegt, ik ben meer voor de ondernemers. En de ander zegt, ik zoek het meer in andere lagen van de bevolking. Hè. Dus wanneer spreek je nou, dat woord dat ook veel wordt gebruikt, cliëntelisme. Wanneer ga je nou precies over de schreef? Op het moment dat jij voor de dingen die je voor je kiezers doet, een wederdienst krijgt. Het zij in een, kan in nature zijn, maar dat kan ook zijn, hè, zoals bij de zaak van Jos van Rij. Maar het kan ook daadwerkelijk om financiën gaan. Ja. Maar dit is natuurlijk, we kunnen het heel erg over Richard Mos hebben, maar het is natuurlijk veel breder fenomeen wat in veel gemeentes ook speelt, is sinds de opkomst van de, laat ik zeggen, de nieuwe partijen of de populaire partijen maakt niet het. Die brengen heel veel frisse ideeën en die staan ook dicht bij de kiezer. Daarom zijn ze nou juist lokale partijen, moet je ze eigenlijk noemen. Maar het lastige daarvan is dat ze vaak geen bestuurderservaring of bestuurservaring hebben. Wat maakt dat ze soms de spelregels van het duale systeem wat je in de lokale democratie hebt niet helemaal begrijpen. Dus raadslid zijn en wethouder door elkaar halen. Dus daar zijn heel veel van dat soort issues. Ja. Niet die voor de rechter komen, maar wel wethouders die om die reden weggestuurd worden. Ja, maar goed, misschien is het dan wel handig dat er ergens iets vast ligt waaraan je dan kunt toetsen van, kan ik dit wel maken of niet? Ja. En dat is waar de rechter ook aan refereerde. Hij zei van, er zijn nu geen duidelijke regels voor financiering van lokale partijen. Dus kan het vermoeden van omkoping ontstaan. We gaan even naar hem luisteren. Hij zegt, het strafrecht is niet de oplossing voor het ontbreken van spelregels. Het strafrecht is dus niet de oplossing voor het ontbreken van spelregels. En dat is maar goed ook. Vanwege het belang van partijdonaties als toonbeeld van worteling in de maatschappij moeten deze niet te veel aan banden worden gelegd. De strafrechtelijke omkopingsbepalingen vergen een causaal verband tussen een gift en een tegenprestatie. En als dat causale verband er niet is, zal niet snel sprake zijn van omkoping. Partijdonaties en politieke beïnvloeding zijn naar hun aard niet snel als zodanig aan te merken. Controle op die politieke beïnvloeding vindt plaats in de daarvoor toegeruste politieke gremia. Ja, dat zei rechter Jacco Jansen vanmorgen, meneer Van Eijbergen. Wat u net zei, dat is ook helemaal in deze richting. Maar wie moet dat nu aanzetten? Moet dat dan toch in Den Haag, moeten ze zeggen van, jongens, gemeentes, ga dat nou eens een keer goed regelen? Ja, ik zou het vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en natuurlijk ook Binnenlandse Zaken zou ik dat een belangrijke rol vinden. Maar ook de provinciaal niveau, de commissaris van de Koning hebben daar een functie in. Maar in eerste plaats moet het bij gemeentes zelf gebeuren. Een duidelijk regelkader. Dat geldt voor dit soort zaken, financiën. Maar het geldt bijvoorbeeld ook waar sprake is het lobbyen door oud-politici. Dat is ook een discussiepunt. Daar zijn ook geen duidelijke regels voor. Ja. En dat levert ook vaak alle issues op. Ja, nog even terug dan naar deze zaak van vandaag. Nou heeft het Openbaar Ministerie hier jaren aan gewerkt. En heel veel documenten, afgetapte gesprekken. U zei ook, ik was wel verrast door de vrijspraak. Veel mensen dachten van, het ziet er niet goed voor hem uit. Zou het sowieso goed zijn als een tweede rechter er nog eens een keer naar kijkt? Dus dat het OM inderdaad in hoger beroep gaat? Ik denk dat het wel verstandig is. Ja. Want ja. OM heeft natuurlijk al een hele forse eis neergezet. 22 maanden. Dat doe je niet zomaar. En dat, nou, dit is weer het andere uiterste. Dus ik ben heel benieuwd wat een tweede rechter daarvan zou vinden. Ja. Ik dank u wel. Rob van Eibergen was dat, hoogleraar Integriteit en Kwaliteit van Organisaties aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lieke, bijna het einde van deze één vandaag. Wat is er nog? Ja, paniek op Twitter. Sinds gisteren worden de blauwe vinkjes verwijderd. Nou, zo'n vinkje maakt duidelijk dat iemand echt is wie die zegt te zijn. Is vooral fijn voor journalisten bijvoorbeeld en mediaorganisaties. Je moet nu, sinds kort, betalen voor zo'n vinkje. Veel mensen hun eer te na, want je gaat toch niet de Elon Musk sponsoren. Onder meer hoogwaarschrijver Stephen King en basketbalster LeBron James hebben ineens zo'n vinkje, maar ze hebben niet betaald. Wat blijkt? Elon Musk betaalt zelf voor hen. Oh. Nou, dat is ook wel een beetje gek, hè? Misschien is hij groot fan. Niet eerlijk. Goed, dat was het. Straks één vandaag op televisie op NPO 1 om 17:15. Roos Mogree ziet u dan. Altijd zijn we er op eenvandaag.nl. En hier op de radio zometeen Duwke. Duwke Teertstra met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. En alvast een fijn weekend. Afro Tros, de omroep voor ons. De schilderkunst heeft haar geholpen, maar ook de taal. In de documentaire Het Atelier bewijst Hella de Jonge in gesprek met haar man Freek sterker te zijn dan welke teleurstellingen dan ook. Ze is onze gast. Max Pam leidt ons rond in het universum van Willem-Frederik Hermans, onze taalschat. Ted van Lieshout is er ook. Hij keek naar een schilderij van Pieter Breugel de Oude en ziet er 100 spreekwoorden in. René Appel bespreekt de TNA van de Haagse politicus Richard de Mos. Ben ik Mr. Perfect? Nee, natuurlijk niet. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. Nu 15 maanden gratis. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Met een Raymond waterontharder verlaag je je energierekening. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via pricewise.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Bij waterschade heb je al genoeg aan je hoofd. Daarom kan je bij ASR kiezen om je schade duurzaam te laten herstellen. Minder gedoe voor jou, beter voor de wereld en net zo mooi. ASR doet het. Vraag je adviseur naar een duurzame verzekering van ASR of sluit zelf af op asr.nl. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afro Tros... De omroep voor ons. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert.